Uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In heel Nederland zijn om 8 uur vanavond de slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen bij oorlogen en vredesmissies. Bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam legden koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans. De jaarlijkse toespraak werd dit jaar gehouden door presentatrice Diewertje Blok. Ze benadrukt het belang van solidariteit. Blok's Joodse grootouders overleefden de Tweede Wereldoorlog door bij een gezin onder te duiken. Eerder op de avond hield schrijver Marcel Meuring de 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hij vertelde over de 500 Joden in Assen die werden afgevoerd naar kamp Westerbork zonder dat buren en andere stadsgenoten ingrepen. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan de militaire basis in Soesterberg. Daar ontmoette hij samen met minister Ollongren Nederlandse militairen. Eerder vandaag ontmoette Zelensky premier Rutte en de Belgische premier De Croo en koning Willem-Alexander. Zeker een van de drones die vanavond werd neergehaald boven Kiev was van Oekraïne zelf. De luchtmacht zegt de drone te hebben neergehaald nadat ze de controle over het onbemande toestel waren verloren. Waarschijnlijk had de Oekraïense drone een technisch probleem. In Oude Pekela in Groningen zijn afgelopen nacht 2 woningen beschoten. De bewoners hoorden de schoten, maar dachten dat het vuurwerk was. Vanochtend zagen ze de kogelgaten, meldt RTV Noord. Volgens de politie is er 2 keer geschoten met een vuurwapen. Ook zeggen getuigen vannacht een auto gezien te hebben die met hoge snelheid door de straat reed. De politie in Oude Pekela vermoedt dat het gaat om een willekeurige beschieting. Jamaica wil vanaf volgend jaar een republiek worden. Het Caribische eiland is onafhankelijk, maar nog wel lid van het Britse gemenebest, met koning Charles als staatshoofd. Veel Jamaicanen zouden zich niet kunnen identificeren met de nieuwe koning, die komende zaterdag wordt gekroond. De regering van Jamaica wil nog deze maand met een wetsvoorstel komen om zich af te scheiden van de Britten. Als dat wordt aangenomen, volgt er volgend jaar een referendum. Voetbal. In Italië heeft Napoli voor het eerst sinds 1990 de landstitel weer gewonnen. Het gebeurde dankzij een 1-1 gelijkspel uit tegen Udinese. Na het laatste fluitsignaal bestormden supporters van Napoli het veld. Uit vreugde en om jacht te maken op de shirtjes van spelers. In Napels zelf barstte ook een volksfeest los. In het uitverkochte eigen stadion wordt gefeest en de straten van Napels staan vol blije fans. Het weer, in het zuidwesten enkele buien. Vannacht ook in het westen, midden en noorden kans op regen. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog met wat zon. 'S Middags in het binnenland wat buien met onweer. En het wordt morgen 16 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. In de lente op weg naar een chille plek. Kaartjes check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Ster. Nu te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu de beste plaatsen. AIDAdeMusical.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Beleef met Sligro een onvergetelijke avond bij Disney's AIDA. Kijk op sligro.nl/AIDA. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dan vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Hans Baluchek, in Duitsland een gevierd kunstenaar, in Nederland onbekend. Wie was hij en hoe werd hij de leermeester van Karel Willink? Ontdek het nu in Museum Arnhem. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Het overlijden van topatlete Tori Bowie werd gisteren bekendgemaakt door haar managementbureau. We hebben een cliënt verloren, schreven ze. Gevolgd door de woorden vriendin, dochter en zus. Ik mag toch hopen dat ik later niet als eerste als cliënt van iemand word herdacht. Goedenavond, welkom bij het Oog. Schrijver Marcel Meuring is de gast. Hij hield vanavond de 4 mei-voordracht. Morgen, 5 mei, een andere sfeer. Rianne Hofman speelt klarinet in het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Morgen bij het grote concert in Amsterdam. En zij is ook te gast. Met onze correspondent in Engeland en in het Caribisch gebied spreek ik over de excuses die van koning Charles worden geëist. En u krijgt een portret van de 6 zussen Mitford. Britse zussen die in de hoogste kringen verkeerden, zo ongeveer allemaal een andere ideologie aanhingen. Er is een nieuw boek over hen uitgekomen. Nu eerst het nieuws van vandaag. Welcome to the Netherlands. Mr. President, dear Volodymyr. The floor is yours. Thank you. Donderdag, 4 mei. And I think everyone in the Netherlands. Het was een druk programma voor president Zelensky. Zijn bezoek aan Nederland zat vol met toespraken en bezoekjes. Onder meer aan de militaire basis in Soesterberg, Paleishuis ten Bosch, het Catshuis en de Eerste Kamer. Your leadership truly provides results. Zelensky bedankte iedereen voor de wapens die Oekraïne heeft gekregen en hij wil er nog meer. Victory in the war is won by force of arms. That's how that job gets done. De president wil bijvoorbeeld F-16 gevechtsvliegtuigen. Ook Oekraïners in Nederland hopen dat ons land die snel levert. Because the Netherlands has F-16 and weapons save lives of Ukrainians. Premier Rutte zegt nog niks toe, maar er is wel een opening. On the F-16's. No taboos. We are working intensely with our partners, getting that debate somehow to a conclusion. Ook wil Zelensky dat Russische oorlogsmisdadigers voor een tribunaal in Den Haag worden gebracht. Nou, om in zo'n tribunaal goed te laten functioneren heb je natuurlijk bewijzen nodig. En Nederlandse marechaussee zijn nu forensisch materiaal aan het verzamelen in Oekraïne, maar er zijn niet genoeg laboratoria. Daarom kwam minister Ollongren met een aanbod. I can inform you that the Netherlands is supplying the ICC with a mobile laboratory for forensic research in Ukraine. Uiteraard werd tijdens het bezoek van de Oekraïense president ook aandacht besteed aan de nationale dodenherdenking. Volodymyr, as you know, your visit to the Netherlands couldn't have come at a more symbolic moment. As always, on the 4th of May, you will honor the memory of all those whose lives were taken. Please also remember Ukrainians. De voorzitter van het 4 en 5 mei-comité kon de oproep om ook stil te staan bij de Oekraïense doden wel begrijpen. Maar als we 2 minuten stil zijn, als er een aantal seconden ook daar richting de Oekraïne gaat, ik denk dat iedereen dat zal begrijpen. Nou, niet iedereen doet dat en is het daarmee eens. De dodenherdenking is voor de slachtoffers uit de oorlog van toen en niet over de Oekraïne. Bij de nationale herdenking op de Dam sprak de 17-jarige Luana Wijs uit Enschede. Ik mag vanavond mijn familieverhaal eindelijk uitspreken. Ik wist niet dat Sinti bruine driehoeken moesten dragen in plaats van gele sterren. Ik wist daar niks van. Nu weet ik het wel. En ook presentatrice Diewertje Blok hield een toespraak. Het kan mij soms niet lang genoeg duren, die stilte. Die indrukwekkende 2 minuten die altijd korter lijken en een verademing zijn. 4 mei was een speciale dag en ook het weer werkte daaraan mee. Ja, de eerste landelijk warme dag van dit jaar hebben we gehad. In de beeld werd het meer dan 20 graden. En toen was het waar, want als het op teletext staat, is het waar. En mensen namen het ervan. Het is vandaag boven de 20 graden, dus helemaal top. Oh, heerlijk. Ik lig hier prima, zij in het water. Komt goed. Je wil maar niet gewoon aan een zwembad zitten? Nou, deze man niet, want die had andere plannen. Gewoon vanmiddag naar de sauna. Het is nog warmer. Het is nog warmer. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Jelle Visser. In de Volkskrant aandacht voor de zogeheten engelen des doods. Dat zijn zorgverleners die besluiten om buiten de wet om ernstig zieke patiënten uit hun lijden te verlossen. De Drentse longverpleegkundige Theodorus V. wordt ervan verdacht een 20-tal patiënten uit hun lijden te hebben verlost. Het ging om coronapatiënten tussen de 60 en de 80 jaar oud. Hij vertelde zijn geheim aan de GGZ-medewerkers. Die medewerkers vonden dit zo ernstig dat is besloten om hun beroepsgeheim te breken en alarm te slaan bij het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Volgens artsenorganisatie KNMG mag een psychiater zijn beroepsgeheim alleen schenden als hiermee ernstige schade kan worden voorkomen. De verpleegkundige zit inmiddels 2 weken vast. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken volgende week de Waddeneilanden. Die Waddeneilanden maken zich grote zorgen over de leefbaarheid, schrijft het Financieel Dagblad. Burgemeester Michiel Schrier van Vlieland zal het koninklijk paar dan ook vertellen dat de huisvesting een enorm probleem is. Er wordt amper gebouwd, want bijna alles is Natura 2000, verzucht de burgemeester. Vlieland trekt jaarlijks zo'n 200.000 toeristen en staat bekend als een juppe-eiland. Het wordt spottend ook wel Vlibiza genoemd. Want woningen zijn voor starters niet te betalen. Voor jongeren is dit geen eiland meer waar ze kunnen wonen en een toekomst kunnen opbouwen, aldus de burgemeester. De Waddeneilanden hebben het kabinet inmiddels om hulp gevraagd. In Trouw vertellen de 20-jarige Emmanuel en de 20-jarige Chadi waarom ze complotdenkers zijn. Nee, ze geloven niet in reptielen, maar vertrouwen in de overheid, dat is sinds de coronacrisis wel verdwenen. Volgens het AIVD-jaarverslag geloven steeds meer Nederlanders in een kwaadaardige elite en dat vormt een serieuze bedreiging voor de veiligheid. Emmanuel en Chadi vrezen dat ze over 5 jaar leven zoals in China, waar elke 5 seconden een foto van je wordt gemaakt als je op straat loopt. Totale controle. De 2 krijgen hun nieuws via sociale media, zoals TikTok. Ze luisteren ook veel podcasts van mensen die ze wel vertrouwen en kijken naar video's van Ongehoord Nederland. De Telegraaf vraagt zich af of Feyenoord dit weekend kampioen wordt. Maar dan moet Feyenoord wel zondag winnen van stadsgenoot Excelsior. In 2017 dwarsboomde de club uit Kralingen het toenmalig kampioensfeest van Feyenoord door met 3-0 te winnen. En ook nu leidt het tot spanning en tot gekte in Rotterdam. Excelsior-fans worden massaal benaderd om hun kaartjes voor de pot van zondag te verkopen aan Feyenoorders. Er worden al bedragen geboden van €450. Richard Patinama kreeg de vorige keer, dat was in 2017, zelfs een bod van €2.300. Maar hij doet het niet, hij wil Excelsior niet verloochenen. En als iemand rotzooi trapt op jouw kaartje, dan riskeert je een stadionverbod. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Spend your life being right. Night and Day van Darlin. Schrijver Marcel Meuring hield vanavond dus de 4 mei-voordracht. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942... worden de Joden van Assen door Nederlandse politieagenten uit hun huizen gehaald en bijeengedreven op het plein voor de Noordersingelschool. Het is een voor oktober betrekkelijk zonnige dag geweest. Die is overgegaan in een zachte avond, een graad of 12. Ja, Marcel Meuring is nu hier. Van harte welkom. Dankjewel. Het was een lange dag. Het was een hele lange dag. Te lange dag? Nee, het is goed zo. Oké, nou, het laatste onderdeel om hier te zijn. U ging vertellen hier over de razzia in Assen. In 1942 werden 500 Joden weggevoerd. Wat is de reden dat u juist dit heeft uitgekozen, dit voorbeeld van Assen? Er zijn twee redenen eigenlijk. Ten eerste ben ik daar opgegroeid. Dat is mijn spirituele thuisland, zeg maar. En de tweede reden is eigenlijk de belangrijkste. Dat is dat als je zoiets aanschouwelijk wilt maken, dan heeft het niet zoveel zin om te spreken over grote aantallen, over abstracte begrippen. En dan kun je het beter spreken over iets dat bijvoorbeeld in zo'n plaats als Assen, maar het had ook Scheemda kunnen zijn of Helmond, noem het maar op, wat daar heeft plaatsgevonden. Dus als je dat kunt schilderen, wat er op zo'n avond gebeurt, dan kunnen mensen zich daar misschien in verplaatsen. Dat het een zachte avond is op 2 oktober 1942. En dat dan zomaar uit het midden van die samenleving, die betrekkelijk kleine samenleving, die mensen uit hun huizen worden gehaald, waar ze allemaal keurig hun rugzakjes en tassen hebben ingepakt, en dan op het plein voor de school zitten te wachten tot ze zullen worden weggevoerd. En niemand die iets zegt in Assen. Nee. Ja, nee, niet alleen in Assen. Laten we dat, dat moeten we goed in het oog houden. Dat nergens in Nederland. Hè. Dat is heel uitzonderlijk dat iemand zich verzette. Ja, in Coevorden haalt u dat aan. Dat weet ik van één geval dus. Dat, ja. Een winkelier in Coevorden die de straat op is gegaan en heeft geschreeuwd dat het niet kan, dat het niet mag, dat die mensen uit hun huizen worden gehaald. Maar dat is helaas, je kunt niet eens zeggen een uitzondering, want het is zo zeldzaam dat zoiets gebeurd is. En dat is voor mij, denk ik, een van de dingen waar we over moeten nadenken. Het gaat er nou niet om dat iedereen die niks gedaan heeft schuldig is. Maar het gaat erom dat, als we een samenleving willen zijn, dan moeten we er niet alleen zijn als we betere wegen willen en betere ziekenhuizen en dat soort dingen, maar dan moeten we het ook zijn voor elkaar op momenten waarop de ander onrecht wordt aangedaan. En u stelt de vraag, hoe komt dat niet zo is? Hoe kan het dat we soms niet meer in staat zijn om elkaar als mens te zien? Ja, dat is een... Kijk, het Nederland waarin ik ben opgegroeid in de jaren 60 en 70, zeg maar, toen ik naar mijn volwassenheid toeging, dat was het Nederland van bepaalde beloftes. Hè, het vooruitgangsgeloof en zo, daar geloof ik helemaal niet meer in. Maar het was een solidariteitssamenleving waarin we samen betaalden voor de dingen die voor iedereen van belang waren. De AOW, uitkeringen. WO, noem het maar op. En dat is zo halverwege de jaren 80 begon dat allemaal af te brokkelen. Dat was allemaal niet meer nodig. We gingen eigen zorg inkopen en we kregen allemaal onze eigen rugzakjes. Het gaat niet alleen om de zorg trouwens hoor. En volgens mij is daarmee het fundament onder de wederzijdse verantwoordelijkheid en het gevoel daarvoor ontgraven. En dan heb je het nog over een periode waarin het goed gaat. Hè? Maar hoe moet het dan in een periode waarin het niet goed gaat? En wat de Tweede Wereldoorlog ons laat zien, en met name het lot van de Joden, de Sinti en de Roma en politiek andersdenkenden, is dat het al moeilijk genoeg is om blijkbaar voor de ander op te komen. Ja, want wat is daar dan aan vooraf gegaan? Hè? Behalve natuurlijk dat er een ander land is binnengevallen en de bezetter. Dus er is ook ontzettend veel angst bij mensen om iets te zeggen. Maar als u het zo heeft over wat die afbrokkeling van die verzorgingsstaat, hoe verhoudt zich dat tot met wat er in Assen is gebeurd? Nou, kijk, wat daar gebeurde, zeg maar, op 2 oktober, in het hele land, dat moet je aan het denken zetten over wat de betekenis is van een samenleving. Of dat nou op dorp- of stadsniveau is, of in het hele land. Wat betekent het als wij naast elkaar wonen, als we buren zijn? Ik vind dat een zeer belangrijke vraag. En ik vind dat op dit moment juist de vraag waaruit we waarover moeten nadenken, waar we iets uit kunnen leren. En toen we na de Tweede Wereldoorlog die verzorgingsstaat gingen opbouwen, toen hadden we blijkbaar een soort gedeeld idee over verantwoordelijkheid. Dat vond ik vind dat een optimistische gedachte. We waren daar ook trots op als Nederland, hè, dat we dat allemaal hadden. Wij en de Scandinavische landen. Dat hebben we allemaal afgebroken. Dus dat idee dat we het, zeg maar, na de oorlog hebben opgebouwd, die onderlinge verantwoordelijkheid, die solidariteit, dat is dan nu weer verdwenen. En ja, wat is dan onze hoop voor momenten waarop het goed gaat, slecht gaat? En dan denk ik dat we moeten kijken naar wat er in 40-45 gebeurd is, waarin we dus blijkbaar al heel erg moeilijk vonden om voor onze buren op te komen. En ja, misschien is het nu tijd om dat te herdefiniëren. En hoe is dat? Hoe verloopt dat debat bij u persoonlijk? Want u zegt die vraag die moeten we stellen. Ja. Ik neem aan dat u die ook aan uzelf stelt. Zeker. Ik weet niet hoe u met uw buren bent, maar hoe verloopt dat debat bij u? Nou, ik geloof dat al geweest is. Ik heb daar al zo mijn ideeën over. En ik bedoel, dat wil niet zeggen dat ik met de buren koffie drink of zo. Ik moet er niet aan denken. Maar het gaat er nu om dat er iets gebeurt. Ja, dat mensen onrecht wordt aangedaan. Ja, ik voel niet alleen een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de mensen om me heen, de mensen naast mij in de straat, in de stad enzovoort enzovoort. Maar ik voel ook een verplichting om verantwoordelijkheid te voelen voor de medemens. Volgens mij heeft iedereen dat wel op de een of andere manier. Maar we praten er zo weinig over. En zeker in deze tijd, hè, waarin alles is erg geïndividualiseerd. Iedereen zorgt voor zichzelf. Dat is ons aangeleerd in de jaren 80 en 90 en daarna. Zouden we dat moeten herdefiniëren? Wat het betekent om met elkaar samen te leven in dit land, waar we ook heel verschillende meningen hebben. Die zeker de laatste, zeg maar, 10 jaar loodrecht tegenover elkaar staan. En het blijkbaar heel erg moeilijk maken om op een gewone manier met elkaar om te gaan. Ja, dat dingen ook naast elkaar kunnen bestaan. Of mensen naast elkaar kunnen bestaan. Inderdaad, ja. Het kenmerk van een pluriforme samenleving is dat je verschillende meningen kunt hebben die naast elkaar kunnen bestaan. En dat die jouw mening en jouw overtuigingen geen geweld hoeven aan te doen. Die heb je immers. Tegelijkertijd, als we aan deze tijd denken, zie je natuurlijk wel dat er veel meer dingen bespreekbaar worden gemaakt over vroeger en discriminatie en slavernij en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Dus in die zin spreken mensen zich wel meer uit over onrecht, hè, worden dingen benoemd. Ja. Maar het blijft allemaal heel individueel, zegt u. Ja, dat is het ook. Hè. En als je kijkt, laten we kijken naar het slavernijdebat, hè, het koloniale verleden. Dat zijn redelijk abstracte begrippen. Het duurt een hele tijd voordat, zeg maar, de bevolking gaat meebewegen in de richting van, ja, dat was slecht en we moeten daar iets aan doen. Maar kijk, we wonen in een land waar betrekkelijk veel mensen wonen wier familie dat aan de lijve hebben ondervonden. Net zoals mijn familie aan de lijve heeft ondervonden wat de Holocaust betekende. En dus wij moeten een verantwoordelijkheid voelen voor elkaar ten opzichte van die mensen. Je moet niet onderschatten wat het betekent als jouw familie komt uit een familie komt met een slavernijverleden. Dat betekent dat een deel van jouw toekomst je ontstolen is. Net zoals dat geldt voor de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Die terugkwamen, overleefden. Waar was hun huis? Waar waren hun goederen? Waar waren hun toekomstverwachtingen? Ze moesten met nul beginnen. En dat, daar moeten we allemaal verantwoordelijkheid voor voelen. En het gaat niet om dat je daar vreselijk naar gaat handelen, maar je moet het op zijn minst kunnen voelen. Ja, en u heeft daar vandaag in uw lezing aandacht voor gevraagd, in uw voordracht. 2 jaar geleden heeft u uw mening gegeven over het comité 4 en 5 mei. U vond de herdenking veel te breed worden, dat zeg ik netjes, hè? Uw mening heeft gegeven. Ja. U zei, 4 en 5 mei zijn een herdenkingsprullenbak geworden. Een PR-instrument in dienst van het burgerschapsideaal, zoals de overheid dat voor zich ziet. Ziet u dat nog steeds zo? Ja, zeker. Ik heb dat vanavond ook aangestipt in mijn lezing. Dat veel dingen steeds abstracter worden. Hè? Wij denken nu ook militairen die na de Tweede Wereldoorlog bij vredesoperaties zijn omgekomen. En die moet je ook herdenken, maar waarom moet het op 4 mei dan? De neiging om daar steeds meer in te stoppen, steeds meer ook erg erin te stoppen, Leidt volgens mij tot een verdunning van wat het betekent. 4 en 5 mei gaat specifiek over de Tweede Wereldoorlog. Niet over er was iets ergs. Het is alsof je de watersnoodramp herdenkt en dan zegt, ja, maar dan moeten we ook aan de slachtoffers van tsunami denken en mensen die verdrinken in een zwembad. Die dingen hebben niks met elkaar te maken. Er is niks op tegen om dit ene specifieke te herdenken. En als dat de belangstelling daarvoor afneemt, en dat zou best kunnen, dan is dat ook niet erg. Als er maar een klein groepje overblijft op een gegeven moment dat specifieke feit wil herdenken, met alles wat daarbij hoort en de historische implicaties daarvan, dan is dat niet erg. Ja. Dat accepteer ik. En het heeft het comité niet ervan weerhouden om u uit te nodigen en u ook dus niet om daar die voordracht te houden en dat punt ook niet. nog even duidelijk te maken. Maar dat vind ik ook wel goed, weet je. Dat betekent wel dat het comité ook wil luisteren naar andere meningen. En misschien bewegen ze ook wel een beetje. Niet mijn kant op, denk ik, maar goed. Uw lezing ging in ieder geval over Assen en de lessen die daar uit te trekken zijn. Marcel Meuring, hartelijk dank. Dank je wel. From the ashes of an old life, let's catch this newborn flame. Hold it close and never let it die. Go with me, Joanna. Go with me in time. A pair of chances on an open road. Of our dreams, put your hand in my hand and let's go. Let's sail upon the evening. Now the wind is getting high. Let's go outside. John Allen zong over Joanna. De Britse koning Charles, zaterdag wordt hij gekroond, wil er voor al zijn onderdanen zijn in Groot-Brittannië en ook in het hele gemenebest. Maar voor politici uit 12 gemenebestlanden moet hij wel het nodige doen om ze achter zich te krijgen. Excuses aanbieden voor de gevolgen van de Britse kolonisatie en zich sterk maken voor herstelbetalingen. Bij die 12 landen zijn een aantal Caribische eilandstaten. Daarom heb ik nu contact met correspondent Dick Draaier. Goedenavond, Dick, op Curaçao. Goedenavond, Lucella. Om welke eilandstaten gaat het? Ja, het gaat om 7 voormalig Britse koloniën in de Cariben die nu nog steeds een monarchie hebben met Charles III dus als staatshoofd, de zogenaamde Commonwealth Realm. En dat zijn de kleinere eilanden Antigua en Barbuda, Grenada, Sint Kitts en Nevis, Sint Lucia, Sint Vincent en de Grenadines en de bekendere eilanden in Nederland, denk ik, de Bahama's en Jamaica. Alle 7 eilanden zijn ook lid van het grotere gemenebest van naties, met meer dan 50 landen. Maar daar is Charles geen staatshoofd van, maar alleen een soort voorzitter, zoals bijvoorbeeld Barbados, dat in 2021, 2 jaar geleden, een republiek werd. En hoe lang hebben deze eilandstaten geleden onder de Britse kolonisatie? Is dat een lange periode geweest? Ja, dat kan je wel zeggen. 300 jaar, meer dan 300 jaar. Het Britse Rijk begon de kolonisatie van de Caribische eilanden begin van de 17e eeuw. Barbados als eerste in 1625 en Jamaica, die volgde daarna snel. En die landen werden gebruikt voor slavenhandel en slavernij als sleutelbegrip in hun koloniale economie. En in veel gevallen ging dit gelijk op met de enorme vraag naar suiker en andere gewassen in Europa. In de vorige eeuw, 300 jaar later dus, begon de roep om onafhankelijkheid en zelfbestuur. En ja, dit leidde dan uiteindelijk tot een proces van decolonisatie, waarbij verschillende eilanden in de jaren 60 en 80 van de vorige eeuw onafhankelijk werden. En ze willen nu graag excuses voor die 3 eeuwen. Hoe moeten die vorm krijgen? Nou, je moet weten dat de banden van de koninklijke familie met slavernij teruggaan tot 1562 en dat de toenmalige koning in de jaren daarna begon de slavenhandel te financieren. Het koningshuis was er dus direct bij betrokken en vandaar dus ook nu de directe eis om excuses van koning Charles zelf. En want maanden voordat Charles konings werd, sprak hij over zijn persoonlijk verdriet tijdens het bijwonen van een bijeenkomst van regeringsleiders. En prins William, zijn zoon, die nu eerste in de rij voor de troon is, die maakte soortgelijke opmerkingen in zijn bezoek aan Jamaica maart vorig jaar. Maar uitingen van verdriet zijn geen excuses, zeggen mensen hier op de eilanden, die bovendien dat koppelen aan herstelbetalingen. Nou, en hoe dat dan vorm moet gaan krijgen, daar is dus wel debat over hier. En hebben ze ook al bedragen in hun hoofd? Of misschien zeggen ze die ook al? Ja, die worden ook wel genoemd. Het gaat overigens niet alleen om geld, maar ook om immateriële zaken zoals achterstanden wegwerken in het onderwijs en de gezondheidszorg. Toen de slavernij afgeschaft werd in 1833... betaalde Engeland 20 miljoen pond aan slavenhouders als compensatie. En er zijn geluiden dat Engeland met dat bedrag, maar dan geïndexeerd naar nu, zou moeten beginnen. En dan praat je over bijna 2 miljard euro. Ja. Goed, dank je, Dick. Ik ga naar, ik kom zo nog even bij jou terug. Ik ga nu naar Fleur Launsbach in Londen, onze correspondent. Fleur, ook goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, eerder dus al een uiting van verdriet vanuit koning Charles en ook zijn zoon. Voor excuses en herstelbetalingen, staat hij daarvoor open? Nou, Charles heeft er zeker andere opvattingen over dan zijn vele voorgangers. Onder Elisabeth, zijn moeder, was deze kant van het Britse verleden, het kolonialisme, slavernij en eventueel ook de rol die het koningshuis daarin speelde, dat was echt iets wat niet werd aangeraakt eigenlijk. Ook uit respect voor Elisabeth werd er ook weinig echt op gehamerd eigenlijk. Want zij kwam uit een andere tijd. Zij had die decolonisatie van het Britse Rijk weten om te zetten tot het gemene best, inderdaad. Maar dat is wel al lange tijd aan het afbrokkelen. Dus ja, kijk, Charles weet dat het een andere wereld is. Dat de opvattingen hierover aan het veranderen zijn en dat ze in beweging zijn. Dat er lastige vragen zijn over dat verleden, het slavernijverleden van Groot-Brittannië als grootmacht. En dat hij daar iets mee moet. Ja, maar wat hij doet, dat is nog niet duidelijk. Nou ja, wat we nu dus zien, dat hij die onderwerpen niet echt uit de weg gaat. Dus dat is al een verschil. Hij heeft laten zien dat hij over dit thema wil praten, dat hij wil dat ze onderzocht worden. Dus hij stelde onlangs het Koninklijk Archief open voor onderzoek naar historische links dus tussen het koningshuis en het slavernijverleden. En inderdaad, in Barbados, toen dat land een republiek werd, toen ging hij daarheen. Toen had hij het in zijn toespraak letterlijk over verschrikkelijke gruweldaden van slavernij die voor altijd onze geschiedenis bevlekt. Dus dat zijn echt hele rechtstreekse woorden die we nog nooit eerder hebben gehoord van een Britse vorst. Nee. En nu zie je in Nederland dat de slavernijkwestie hier ook in de samenleving speelt. We hebben het nu over de eilanden, onder meer in het Caribisch gebied. Maar hoe speelt dit onderwerp in Groot-Brittannië onder de inwoners daar? Nou, Nou, je zaterdag is dus de kroning hier van Charles. En dat is zo'n dag waarin je heel veel ceremonieel spektakel gaat zien. Dat heet hier pomp en pageantry. Dat zijn parades, elite troepen, glimmende medailles, allerlei spektakel. De gouden koets die komt van stal. De kroonjuwelen die geschat worden op zo'n 5 miljard, die worden uit de kast getrokken. En hiervan wordt altijd gezegd, ja, dit is echt waar de Britten zo goed in zijn. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een herinnering, het symboliseert met al die pracht en praal ook de tijd van het Britse Rijk. En van de rijkdom, de macht en ook sommige van de kroonjuwelen, die zijn gewoon een product van kolonialisme en overheersing. En het Britse Rijk was zo gigantisch dat op de piek ervan heersten de Britten over een kwart van de wereld. Zowel in oppervlakte als in bevolking. Dus hoe en waarom had Groot-Brittannië toegang tot al die diamanten, die objecten, al die pracht en praal en ook dingen die hier in het museum staan? Dat zijn echt wel kwesties die nu ook door die kroning weer meer gaan spelen. En waarvan ook echt wel het idee hier heerst dat de Britten daar echt wel mee aan de slag moeten. Ja, ja, want een diamant werd ook door Zuid-Afrika, of door mensen in Zuid-Afrika teruggevraagd. Hè? Dat is ook zo'n voorbeeld daarvan. Er zijn twee best wel controversiële diamanten, inderdaad. Die ook in de kroonjuwelen zitten, waar je ook die ook zal zien aankomende zaterdag. En daarvan wordt dan gezegd van ja, dat is een cadeau geweest in die tijd. Maar goed, bijvoorbeeld, eentje komt uit India. Ja, was dat een vrijwillig cadeau, is inderdaad dus de vraag. En ja, daarover, dit soort kwesties spelen nog wel. India wil die terug, die diamant. En ja, de kroon die we gaan zien zaterdag, die heet ook niet voor niks de Imperial Crown. Hè? Dat is, er zitten allerlei verbindingen naar dat verleden, ja, die ook dit soort vragen oproepen. Ja, en Dick, juist vandaag liet Jamaica weten dat ze volgend jaar uit het gemene best willen stappen en een republiek willen worden. Hè? Dus dat gaat nog verder dan excuses en herstelbetalingen. Heeft dat hier ook allemaal mee te maken? Jamaica is al sinds 1962 onafhankelijk, hè, maar wel nog met dus Charles als koning en staatshoofd. De wens om een republiek te worden, die is niet van vandaag, nee, maar lijkt wel een versnelling te hebben gekregen na de dood van Elizabeth en nu dus de kroning van Charles. Vooral de jongere generatie op het eiland ziet het nut van een monarchie niet in. De oudere generatie wel, die is ermee opgegroeid en heeft ook wel moeite met het afscheid dat er via een referendum volgend jaar al gaat komen met een uittreding in 2025. En een saillant detail voor zaterdag is dat de premier Andrew Holness van Jamaica niet naar de kroning komt. Overigens blijft Jamaica wel in de gemene best, want dat biedt voordelen op het gebied van economische samenwerking en sport. Of zoals een collega van mij in Kingston, de hoofdstad van Jamaica, mij vanmiddag zei, het is een mooie coalitie van landen met een gedeelde geschiedenis, een pijnlijke geschiedenis, maar wat belangrijker is, ook een gedeelde mooie toekomst. Goed, dankjewel. Dick Draaier en Fleur Launsbach ook hartelijk dank vanuit Londen. That's why love is a roller coaster time. Garland Jeffries' Rollercoaster Town. In de literaire wereld in Groot-Brittannië zijn de excentrieke zusters Medford bekend, maar in het Nederlandse taalgebied een stuk minder. Tijd om kennis te maken met Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica en Deborah Medford. Dat kunnen we doen via Flip Feiten, journalist bij de VRT, die het boek Medford over ze heeft geschreven. Goedenavond. Goedenavond. Daar heeft u vast plezier aan beleefd, aan het schrijven van een boek over deze zussen. Dat is inderdaad zo. Ik ben zelf beginnen de boeken lezen over en van de zussen zo'n 10 jaar geleden en ik ben niet opgehouden. En ja, het werd zo'n fantastisch verhaal dat ik dacht, dit zou leuk zijn om op te schrijven. En vooral mijn uitgever dacht dat, want die zei van, jij moet dat doen. Ja, en wilde u iets toevoegen voor het Nederlands taalgebied of wilde u gewoon dat het hier bekender zou worden, het verhaal van die zussen? Zeker dat laatste, maar ook meer, ik wilde er een laag aan toevoegen. De zussen leefden dus voor, het verhaal speelt voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. En het waren heel intelligente en heel spitse en heel geestige vrouwen. En zelfverzekerd en intelligent en vindingrijk. Maar ze hebben ook heel drastische keuzes gemaakt voor die Tweede Wereldoorlog. Sommige in de richting van het nazisme, eentje in de richting van het fascisme, eentje in de richting van het communisme. En op het moment dat je die beslissingen neemt, weet je eigenlijk niet waar je instapt. Wij hebben nu de benefit of hindsight, dat hadden zij niet. En die laag wilde ik er ook wel in leggen van, Dat is een boodschap voor deze tijden ook. Je hoort boodschappen, je gaat daar achteraan, je loopt achter vlaggen. Vaak uit idealisme, vaak met de beste bedoelingen. Maar als je dan op een punt komt waarbij je morele grenzen moet oversteken en je doet het niet, dan loopt het fout. En dat is ook een laag in het verhaal van de Medfords. Ja, want de zussen die werden geboren tussen 1904 en 1920. Waren dus min of meer volwassen, de meeste in ieder geval. Allemaal, toen de oorlog uitbrak. En je valt bijna achterover als je leest met wie ze contact hadden. Goebbels, Hitler, de Gaulle, Churchill, John F. Kennedy ook later. Communistenleiders, fascistenleiders. Ja. Straks meer details over de zussen, maar uit wat voor milieu kwamen ze? Het was een adellijke familie, niet erg rijk, dat kan ook, hè? Maar vooral met heel excentrieke ouders. Ik besteed een heel hoofdstuk aan de vader en nog een heel hoofdstuk aan de moeder, omdat ze zo gek zijn en ook zelfs voor Britten een beetje excentriek. En ze waren heel strikt, die ouders. Als het ging om de sociale contacten van de meisjes, we spreken jaren 1920, dus ze mochten niet ongewenst zwanger raken of zo, want dat waren verschrikkelijke schandalen. Maar ze waren totaal niet streng als het ging over welke boeken hun dochters lazen. En die mochten echt de meest extreme verhalen lezen. Ze mochten erover vertellen. Ze werden als volwassenen behandeld, ook als kind, als ze daarover spraken. En ze moesten gewoon in de conversatie aan tafel welzinnige dingen zeggen, anders werden ze belachelijk gemaakt, maar totale vrijheid. En dus dat was anders dan in Engeland van tussen de twee wereldoorlogen gebruikelijk was? Heel zeker. Zeker voor meisjes. We spreken over een tijd waarin eigenlijk een schoolopleiding niet belangrijk werd geacht. De vader legde geld opzij. Ze hadden ook één zoon. Dienststudie werd van de kleuterschool tot en met de universiteit gefinancierd. Voor de dochters was er niks. En dus de meesten hebben zelfs geen lagere school. Ze hebben thuisonderwijs gekregen, heel goed thuisonderwijs. Maar geen formele scholing, laat staan universitair onderwijs, waar ze absoluut toe in staat waren, denk ik. En dat heeft er natuurlijk ook voor gezorgd dat ze een beetje ongepolijste kennis hadden. Die kennis werd nergens mee geconfronteerd. Nee. En dat verklaart misschien waarom sommige zussen zo'n radicale keuzes gemaakt hebben. Want laten we er een paar langslopen. Nancy Medford was schrijfster, hè? Zij had een jarenlange verhouding met een naaste medewerker van Charles de Gaulle. Dat is natuurlijk op zich niks mis mee, of wel? Dat levert heel interessante stof voor haar romans op, om te beginnen. The Pursuit of Love is onlangs nog door De Geus uitgegeven in het Nederlands. Zij vertelde met elementen van haar eigen leven. Die excentrieke vader kwam erin voor, die moeder kwam erin voor. Haar lover, Gaston Palevski, kwam erin voor. En dat werd gepubliceerd op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nou, de mensen hadden na 5 jaar ellende wel zin in zo'n luchthartig verhaal met zo'n French lover die het veel beter deed dan de Britse jongens. En ja, zij is echt een bestseller-auteur geworden. De boeken worden nog altijd herdrukt nu. En ze is ontzettend geestig, wel met een heel vilijn kantje en een heel Britse humor. Maar een fantastische vrouw. Ja, en haar zus Diana, die logeerde in haar jeugd bij Winston Churchill en trouwde uiteindelijk met een Britse fascistenleider, Oswald Mosley. Klopt. Ja, Winston Churchill was familie. Ze zat als kind daarbij aan tafel. Zij is getrouwd geweest 3 jaar met een erfgenaam van Guinness bier. Hè? Dat ken je, hè? Het Ierse biermerk. Schat helemaal rijk was ze op dat moment. En ze laat die man zitten omdat ze passioneel verliefd wordt op Sir Oswald Mosley. Dat is de leider van de Britse fascistenpartij. Terwijl die nog getrouwd was. Dus ze koos ervoor om een maîtresse te worden. Zonder enige garantie om daar ooit zijn vrouw te worden. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Ze zijn trouwens getrouwd in het appartement van Goebbels. Met Hitler als getuige. Zij was een overtuigde nazi. Maar het is nog anders dan... Hoe moet ik het zeggen? Haar zus Unity, die is helemaal over alle grenzen heen gegaan. Ja, want die had antisemitisme inbegrepen. Ontmoetingen met Adolf Hitler, hè? Beschrijft hij. Die is met die oudere zus Diana meegegaan naar Duitsland om Duits te leren. Zij had het in haar hoofd gestoken. Ze was een soort van groupie, kan het niet anders noemen, dat ze Hitler wou ontmoeten. En via allerlei slinkse trucken is ze daar ook in geslaagd. En ze is echt een vriendinnetje geworden van Hitler. Ik denk niet dat ze een seksuele relatie hadden. Niemand denkt dat. Maar al de rest wel. En inderdaad, ze ontmoeten elkaar de laatste 4 jaar voor de oorlog. Om de 10 dagen. Het is heel merkwaardig dat in de grote biografieën van Hitler eigenlijk nauwelijks vermeld wordt. Nee. Maar hij was gek op haar. Hij overlaadde haar met cadeautjes. Hij nodigde haar uit naar operavoorstellingen. Als ze ziek was, betaalde hij haar ziekenhuisrekeningen. Het was dus echt wel een belangrijk iemand voor haar. Zijn humeur verbeterde op slag als hij bij haar was. En zij is head over heels helemaal meegegaan in zijn ideologie. En dus ook in afgrijzelijk veel te ver gegaan als het gaat over haar standpunt over Joden. Ze was gewoon antisemiet en ze kwam daar ook vooruit. Ze was daar trots op. En dan was er ook nog, we kunnen ze niet allemaal bespreken, nee, hoor. Maar zuster Jessica, dat kunnen ze mooi in uw boek lezen. De mensen die koos een ander pad. Hè. Zij werd communist, ging naar Spanje om de Republikeinen te helpen in de strijd tegen Franco. Ja. Oh, heel even als laatste vraag. Konden de dames het nog met elkaar vinden op een gegeven moment? Hoe ging dat tussen hun? Nee, niet allemaal. De enige die goede mannen met iedereen onderhield was de zoon, de jongen. Maar nee, bijvoorbeeld Deka, die je net noemde, die was communiste. Die is naar Amerika gegaan. Die heeft daar nog het McCarthyïsme meegemaakt. En haar eigen echtgenoot is gestorven in de oorlog. Ja, dat was door toedoen van de nazi-vriendjes van Diana. Van dus je kan je voorstellen, dat ging niet goed tussen die twee, helemaal niet. Ze zijn alleen nog op het einde van hun leven heel, heel vriendelijk voor elkaar geweest, hebben elkaar ontmoet. Omdat ze zorgde voor de oudste zus, die afgrijzelijk ziek was, die de ziekte van Hodgkin had. En toen waren ze heel vriendelijk tegenover elkaar. Maar op hetzelfde moment ging Jessica, dus de communiste, op vraag van de zieke zus een beetje wieden in de tuin tussen de irissen. En ze kwam terug binnen en ze zei met een schalkse glimlach over die Ierse, I have given them Lebensraum. En daar moest Diana dan mee doen. Ja, nou, dat was duidelijk. Juist. Ja. Goed, Flip Feiten, hartelijk dank voor uw verhaal over de zussen Mitford. En voor wie meer wil lezen, dus uw boek. Fijn dat u ons te woord wilde staan. Dank u wel. Eén ding is zeker, het sluit af met We'll Meet Again van Vera Lynn. Maar de rest is ieder jaar anders. Het 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. Het orkest dat er staat is het Orkest Koninklijke Luchtmacht. En Rianne Hofman speelt klarinet daarin en is nu hier. Van harte welkom. Leuk hier te zijn, dankjewel. Ja, is het voor u een bijzondere dag morgen? Zeg maar jij hoor, alsjeblieft. Ja, jij? Ja, is het een bijzondere dag? Ja, het is zeker een heel bijzonder concert om te doen. Zeker dat doen we niet jaarlijks. Laatste keer was 4 jaar geleden. En voor Nederland is het natuurlijk een belangrijk concert. En voor ons ook een heel tof concert om te spelen. Met allerlei verschillende artiesten en een hele mooie line-up. En wat maakt het zo speciaal? Is dat die samenwerking met andere artiesten? Dat is iets wat we wel veel doen. Dus dat is op zich niet iets unieks. Maar ik denk voornamelijk dat wij als Defensieorkest daar zitten een bevrijdingsconcert te spelen namens de Koninklijke Luchtmacht, wat het natuurlijk wel een extra bijzonder randje geeft, denk ik, als je werkt voor een organisatie waar vandaag nog wordt gestreden en gewerkt aan vrede en veiligheid. En hoe kom je eigenlijk als klarinetist bij een defensieorkest? Nou, je moet eerst je conservatorium afronden. Dat is vrij essentieel wel. We zijn allemaal beroepsmuzikant en beroepsmilitair. Dus je doet auditie daarna bij het orkest met nog een bende andere muzikanten. En dan, als je degene bent die ze het liefst willen hebben, dan ga je daarna nog het hele defensiekeuringstraject in. Dus met de psychologische en fysieke keuring. En als je die ook hebt afgerond, dan ga je daarna een militaire basisopleiding doen. Dus en was dat iets wat je allebei wilde? Of wilde je het liefst klarinetist zijn in dat orkest? Of had ik zoiets, nou, ik wil ook wel bij die luchtmacht. Nou, het is niet zo dat ik mijn hele leven ambitie heb gehad om per se militair te worden of zo. Dat ga ik niet pretenderen. Maar ik was muzikant in hart en nieren. En ik kwam over de vloer bij dit orkest. Na mijn studie heb ik heel veel gefreelance, overal gespeeld en van alles gedaan. En ook bij dit orkest. En de sfeer daar en de soort muziek die we spelen en de soort werk wat we doen, vond ik zo tof dat ik daar uiteindelijk toen nog een plek vrij kwam heb gesolliciteerd. Want de muziek die jullie spelen, wat past bij een militair orkest? Als je denkt militair orkest, dan denken de meeste mensen aan marsmuziek. Dat doen we ook uiteraard bij, weet je, ceremoniële dingen die we doen. Denk aan Prinsjesdag, Veteranendag, dingen voor het Koningshuis, volksliederen, militaire ceremonies intern. Maar daarnaast zijn we ons gaan toeleggen op de lichte muziek, dus pop, jazz, soul. En daarmee geven we eigenlijk concerten door het hele land, relatieconcerten voor de luchtmacht op plekken waar dat belangrijk is. En doe je ook nog wel eens militaire taken of is het daar nooit van gekomen? Het is niet zo dat ik nog met mijn geweer het bos in word gestuurd. Nee, we hebben die basisopleiding zeker gehad en die houden we elk jaar ook op peil. Sowieso de luchtmacht, gaan die ook door de bossen met een geweer? Of, Tijdens de opleiding, ja, absoluut. Ja, nee, tijdens de opleiding, maar daarna toch niet meer, nee, of wel? Nee. Maar ons werk bestaat echt fulltime met muziek maken. Normaal gesproken, vorig jaar hebben we natuurlijk een paar jaar stilgelegen met corona. En toen hebben we een hele periode niks kunnen doen. En daarna geholpen bij de boostercampagne. Toen zijn we ingezet om prikken te zetten bij de GGD. Dat was natuurlijk wel defensie breed. Ook wel heel mooi om te kunnen doen. Maar normaal gesproken maken wij elke dag muziek. Ja, en je had het ook over de sfeer, hè, bij zo'n luchtmachtorkest of een militair orkest. Hoe zou je die sfeer omschrijven? Ja, het klinkt een beetje als een schot voor open doel, maar het is wel echt een beetje het één team, één taak gevoel binnen zo'n orkest ook. Je werkt met z'n allen toe naar één hoogtepunt, weet je, een concert of een hele mooie herdenking of wat je dan ook aan het doen bent. En met z'n allen doe je dat. Dat is echt iets wat je niet in je eentje kunt bereiken. En specifiek bij ons orkest vind ik de sfeer gewoon heel fijn. Het is een fijne groep mensen en iedereen wordt soort van geprikkeld en uitgenodigd om te doen waar ze goed in zijn. Ja, toen wij vroegen naar een fragment van het orkest, stuurde je het volgende. Ja. Dit is niet wat je direct verwacht, nee. Hè? Een nieuwe versie van het nummer Colors van Headhunters met zang van Irma van Pamelen. Veel plezier gehad bij het opnemen van dit nummer. Ja, ik weet nog heel goed dat dat een dirigent ooit zei... joh, wij kunnen best dancemuziek spelen. Dat ik dacht, met een orkest? Moet ik nog zien. En dit was een van die nummers die we toen gingen doen. Ik vond het echt te gek. Ik vind het zo leuk dat je buiten hetgene wat iedereen verwacht... het klassieke en het traditionele... juist ook iets kunt doen wat mensen niet verwachten. En wat het ook wel interessanter en aantrekkelijker maakt... voor een jonger publiek en om meer mensen te kunnen bereiken van nu... Ja, en dat is dus met moderne muziek, maar zo is de orkest niet begonnen. Nee, het is uiteraard gewoon begonnen als een traditionele militaire kapel. En in de loop der decennia is die focus gaan verschuiven naar de lichte muziek. En ik kan wel zeggen dat we nu daar in onze specialisatie wel echt gevonden hebben. We zijn echt het enige militaire orkest wereldwijd, denk ik, dat exact dit doet. Ja, en morgen ook Treintje Oosterhuis, volgens mij. Ja, we hebben een hele rits aan artiesten. Het is wel echt heel tof. Treintje Oosterhuis, Alain Clark, Jannie Arian... maar ook Claude van het liedje La Da Da. Dat ken je waarschijnlijk wel van radio. Ja, ja. En een koor, er komt echt van alles voorbij. Een jonge violiste van een jaartje of 16, geloof ik dat ze is... die Prinses Christina concours gewonnen heeft... en met onze nummer komt spelen... Dus het is heel afwisselend en een mooie soort van spanningsboog van begin tot eind. Dus ik heb er wel veel zin in. Mooi. En spelen jullie ook wel eens voor militairen in het buitenland? Gaan jullie ook wel eens op reis, zeg maar, om een concert te geven, om wat afleiding te bieden? Ja, ook dat was het afgelopen jaar natuurlijk een beetje op een laag pitje. Maar wat mij altijd bij zal blijven is dat we bijvoorbeeld in Canada zijn geweest... waar we gespeeld hebben voor de Canadese bevrijders, de veteranen daar... die toen al hoogbejaard waren. Dus 8 jaar geleden uit mijn hoofd. Dat soort dingen is heel bijzonder natuurlijk om mee te maken. Dat zal je bij een, zoals wij dat noemen, een burgerorkest niet zo snel meemaken. Maar dat maakt dit werk ook wel, vind ik, extra waardevol... als je het vergelijkt met gewoon alleen maar concerten spelen. Ja, want er was vast ook veel emotie dan daarbij, ja, hè, neem ik aan. Veel verhalen, ja. Hartelijk dank, Rianne Hofman. Ik wens je een heel mooi concert morgen toe. Dank je wel. En wij hebben nu wat meer verhalen ook bij de mensen die we daar horen en zien. Dank je wel. Dit was het Oog van 4 mei. Morgen dan zit Shaila Sietalsing hier. Ik wens u een heel goede nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Na een bewogen leven zitten veel ouderen stil. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Het Ouderenfonds strijdt daarom al 70 jaar tegen eenzaamheid onder ouderen. Kom ook in actie tijdens de Nationale Beweegweek. Ga snel naar ouderenfonds.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. De Nederlandse Reisopera brengt Beethovens meesterwerk Fidelio. De dappere Leonore vermomt zich als man om haar geliefde Florestan uit de gevangenis te redden. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1.